Една града. Извънредна беседа, държана от учителя на 8 ноември 1920 година, Велико Търново. Събрахме се само приятелите от Търново на брой 16 души. Константин Иларионов, Атанас Бойнов, Иван Дивитаков, Райко Борисов, М. Костанов, Елена Иларионова, Парашкева Бойнова, Венета Дивитакова, Зорница Петкова, Марийка, многоточие, Стефанка Симеонова, Мария, многоточие, Фанка Христова, М. Каратова, Сийка Динова, Елена Костадинова. Учителят започна. Днес ще пристъпим към една работа по-определена. Знаете малките деца, докато са малки, как се отнасят с тях майките им? Биват по-снисходителни, а когато поотраснат, по-взискателни. Ако вие искате да придобиете знанието в дома с галение, вие това не можете да го постигнете. Та и мнозина от вас, ако идете тук да бъдете галени, просто ще изгубите времето си и нищо няма да се научите. За придобиване на знанието има разни способи. И тъй, светът, животът, и той е едно училище. А Божественото училище е за съзнателните хора. Когато детето тръгне в училището, трябва да се отрече от баща си и майка си, от братята си и сестрите си. Така и за тези, които искат да следват Божественото училище, трябва ли да напуснат родителите си? Не, а само ще трябва да посветят времето си за придобиване на Божественото знание. Аз искам в седмицата да посветите само един час време в мълчание и в дълбоко размишление, като се разделите на две групи. В тия размишления няма да обръщате внимание кой как стои, а да се съсредоточите и вглъбите в себе си до толкова, че да не обръщате внимание кой какво прави от страна на вас. Вие ще вземете петъка за тия събрания и то от 8 до 9 часа вечерта. Всякой ще си носи своето Евангелие и в някой случай може да прочетете някоя глава от Евангелието и върху прочетеното всеки сам да разсъждава. Това ще бъде приготовление за съсредоточаване в себе си. Който не може да мълчи, който се страхува, който не може да се учи, ученик не може да стане. Когато ви дойде една лоша мисъл, вие трябва да я отхвърлите моментално. Старайте се да придобивате знание вътре в себе си. Аз наричам истинско знание това, когато сте недоволни от нещо, да знаеш как да постъпиш, когато имаш каквато и да било неприятност, да можеш да я обърнеш на добро. През лятото ще се събирате в 7 часа. Този час ще го наричате час на занимание. При идването на мястото, където се събирате, само ще се приветствувате с лозинката. Няма любов като Божията любов. Само Божията любов е любов. Може да мълчи само човек, който няма цирей. Това е една дисциплина на ума ви, а понякога може да се каже и дисциплина на сърцето. Всяка наша мисъл трябва да оздравее. Ще гледате между вас да си създадете инициатива. Не трябва да стоите като вързани коне. Ако ви дойде един дълбок подтик вътре в душата ви да направите някое добро, не ходете да питате други го, а изпълнете това, което ви говори вътрешният глас. По-добре е дълг съзнание, отколкото да нямаш нито знание, нито дълг. Добър живот без страдание е невъзможен. С това ще имате една нова опитност и ще придобиете някои неща, които при друга опитност не можете да придобиете. Всичките погрешки в нашия живот, те са все от старите хора. Как и да старостта, щом човек напусне любовта, той остарява. Ако една мома я напусне любовта, тя остарява. Хора, които имат любовта в себе си, те винаги са млади и никога не остаряват. Ще ви дам едно разяснение. Един писател, докато мисълта е в него, той е сила, а след като напише една книга, той е качество. А когато я прочете някой и извлече полза, то е живата сила. Посаждаме семка, тя пониква. Това е сила. Но като даде плод, това е живата сила. Животът на човека се състои все от такива посадени семки. Аз считам един човек за положителен само тогава, когато всичките братя вътре в него са на един ум и са в съгласие. Това е окултната страна на новото учение. Винаги ще се събирате чифт, а не тек. Това е за числото на учениците от този клас. Ако се породят някои мъчнотии, то в последствие ще ги изгладим. Ако не се научите да се концентрирате, то ще мязате на една застояла вода на едно блато. Когато сте в съзерцание и отвън на вратата се хлопа от някого, ще считате, че държите една града, която, ако я пуснете, за да отидете и отворите на тогос, който хлопа, ще се събори зданието, което тази града подпира. По-важна е работата ти с Бога, отколкото с тогова, който хлопа, който ще да бъде. С убийството на първия човек се основа черната ложа. Извънредна беседа, държана от учителя на 8 ноември 1920 година, Велико Търново.